للذين عاهدتم براءتم من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. سورة توبہ ما قبل کے ساتھ ربط، ربط مانوی نہ ربط نامی، سورة انفال میں تھا ان کے ساتھ جنگ کرو، انفال آ جائیں تو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرو. اب سورت توبہ میں کہا جائے گا فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں اور اسلام کے قوانین پر عمل کرنا شروع کر دیں، تابو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کو کچھ نہ کہو، جنگ کرنی ہے ان کے ساتھ. لیکن اگر یہ کفر و شرک سے توبہ کر لیتے ہیں اور ایمان اور اسلام والے اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کو کچھ نہ کہو. یہ ما قبل کے ساتھ ربط نامی، ربط مانوی. سورت توبہ میں جہاد کا حکم آیا تھا، لیکن وہ جہاد کا حکم اجمالی تھا، قاتلوا حتى لا تكون فتنہ ويكون الدين كله لله ويكون الدين لله قاتلوهم حتى لا تكون فتنہ، قاتلوهم ان سے جنگ کرو. ان کون جی، کن سے اجمال تھا، اب سورۃ توبہ میں اس کی تفصیل کی جائے گی کہ جنگ کن سے کرنی ہے. اللہ بتائے گا جو غیر اللہ کی تحریمات کرنے والے ہیں، غیر اللہ کی نظر نیاز کھانے والے ہیں، نبیوں ولیوں کو متصرف کارساز سمجھنے والے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو. تو جہاد کا حکم سورۃ انفال میں بھی تھا لیکن وہ حکم اجمالی تھا، اب سورۃ توبہ میں حکم آ رہا ہے تفصیلی حکم. سورۃ انفال میں جہاد وغیرہ کا ذکر آیا ہے، بات سمجھے، جہاد کا حکم، لیکن وہاں پر اصل مقصد قوانین جنگ بتانا تھے، اصل مقصد، اصل جو موضوع تھا قوانین جنگ کا. یہاں اصل مسئلہ آ رہا ہے مشرکوں کے ساتھ جہاد، یہ جہاد کا موضوع اصل موضوع ہے سورۃ توبہ کا، جہاد والا موضوع یہ سورۃ توبہ کا موضوع ہے. چنانچہ اللہ پاک یہاں بڑا تفصیل سے جہاد کا مسئلہ ذکر کریں گے، پھر جہاد کے اندر جو سستی کرنے والے منافق وغیرہ ہوتے تھے ان کے بارے میں بڑی زجرات وغیرہ کا ذکر آئے گا. خلاصہ اس سورت کے بھی دو حصے ہیں، پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 37 تک ہے، ابتدا سے آیت نمبر 37 تک یہ پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ آیت نمبر 38 سے لے کر اخیر تک جاتا ہے آیت نمبر 32 تک. جو پہلا حصہ ہے اس حصہ میں عہد توڑنے والے مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے. پہلے حصے کے اندر اعلان برات ان مشرکوں کے بارے میں جنہوں نے عہد توڑ دیا تھا، ان سے بیزاری کا، برات کا اعلان، تار مبانے کا جواب، جنگ کے لیے چار چیزیں رکاوٹ اور مانے، چار مبانے جہاد، ان کا جواب آئے گا، اور چھ وجوہ قتال اللہ پاک بیان کرے گا، جہاد کی چھ وجوہات. یہ پہلے حصے کے اندر، اور دوسرے حصے میں منافقین کے لیے زجرات، دوسرے حصے میں منافقین کے لیے زجرات اور مومنین کے لیے ترغیب قتال، مومنین کے لیے ترغیب قتال وغیرہ کا بیان آئے گا. چلو جی، براءت من اللہ، اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ میں استعانت ہوتی ہے اور اس صورت میں برات کا اعلان آ رہا ہے، اور دونوں میں مناسبت نہیں، برات میں اور استعانت میں، اس لیے یہاں پر بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ یہ عام طور پہ یہی وجہ مفسرین پیش کرتے ہیں، بعض اور وجوہات بھی لکھی ہیں۔ برات من اللہ و رسولہ، اعلان بیزاری، برات من اللہ، صاف جواب ہے، یہ شاہ عبد القادر صاحب مانا کرتے ہیں برات کا، صاف جواب ہے، یعنی اللہ اور رسول کی طرف سے صاف جواب ہے ان مشرکوں کو کہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا اور پھر وعدہ توڑ دیا، جو عہد شکنی کرنے والے ہیں ان کو صاف جواب ہے، بالکل صاف جواب، ختم تمہارا ہمارا معاہدہ، چار مہینے کی مہلت ہے، بس چار مہینے کے بعد تمہاری خیر نہیں، یا مسلمان ہو جاؤ گے یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ حکم نازل ہوا تھا شوال کا مہینہ تھا، 9 ہجری، سن 9 ہجری، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا، سن 9 ہجری میں شوال میں یہ سورت اتری، شوال 9 ہجری، تو 4 مہینے کی اللہ نے مہلت دی، یہی شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 4 مہینے کی مہلت تھی۔ اس کے اندر اندر مسلمان ہو جاؤ بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ جہاد کے لیے، مقابلہ کے لیے۔ صاف جواب اللہ اور رسول کی طرف سے ان لوگوں کے لیے، آہت من المشرکین، جن مشرکوں نے معاہدہ کیا تھا اور مراد کیا ہے، انہوں نے پھر معاہدہ توڑ دیا، الذین آہت تم سے مراد اطراف مکہ والے، کیونکہ مکہ والے تو مسلمان ہو گئے تھے، مکہ کے اطراف میں رہنے والے کئی کافر تھے، ان کے ساتھ معاہدہ تھا اور انہوں نے پھر معاہدہ توڑ دیا۔ فسیحوا فی الارض، بس چلو زمین کے اندر 4 مہینے تک، وعلموا ترغیب توبہ، انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے والا ہے کافروں کو۔ واذان من اللہ، اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان ہے، الی الناس، عام لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بری من المشرکین، کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اللہ کا رسول بیزار ہے۔ حج اکبر حج کو کہتے ہیں، عمرہ اور حج، عمرہ بھی ایک قسم کا حج ہے، وہ حج اصغر ہے، اور جو حج ہوتا ہے اس کے مقابلے میں حج اکبر ہے۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جمعے کے دن آ جائے جی تو حج اکبر ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے، حج اکبر حج کو ہی حج اکبر کہتے ہیں عمرہ کے مقابلے میں۔ اللہ بیزار ہے جی مشرکوں سے، یعنی مشرک امن دینے سے، اب مشرکوں کو اللہ بھی امن دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا رسول بھی امن دینے کے لیے تیار نہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ، ترغیب توبہ، اگر توبہ کر لو تو بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، تخفیف، اگر توبہ نہیں کرو گے پھر جاؤ گے اسلام سے، تو جان لو کہ اللہ، کہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرْ، اور بشارت دے دے، بشارت سنا ان کافروں کو عذاب علیم کی، ان کو کہو تیار ہو جاؤ عذاب علیم کے لیے۔ یہ بشر کا لفظ بطور تحکم کے کافروں کے لیے بولا جاتا ہے، کافروں کے لیے تو بشارت نہیں، ان کے لیے تو تخفیف ہے، ڈراوا، تو بشارت کا لفظ بطور مذاق کے، تحکم کے۔ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ، باقیوں کے ساتھ جنگ، ہاں جن کے ساتھ معاہدہ ہے اور انہوں نے عہد توڑا نہیں، انہوں نے عہد توڑا تو ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی ہے، بلکہ جب تک وہ عہد پہ قائم رہے تم بھی رہو۔ یہ 2 قبیلے تھے، بنو زمرہ اور بنو کنانہ، ان سے بھی عہد ہوا تھا اور انہوں نے عہد توڑا نہیں تھا، تو یہ الا استثناء ہے ان کے لیے۔ الذین آتوا من المشرکین ثم لم ینقصوکم، توڑا نہیں، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، تمہارے مقابلے میں کسی اور کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ عہد پورا کرو، الى مدت مدت تک، ان اللہ یحب المتقین، اللہ پسند کرتا ہے بچنے والوں کو، عہد شکنی سے، عہد شکنی سے جو بچنے والے ہیں، فَإِذًا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، قتل المشرکین، پھر مشرکوں کو قتل کرو جی، جہاں بھی ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، قید کر لو ان کو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ، بیٹھ جاؤ ان کے لیے گھات لگا کر، فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اسلام کے کام کرنے لگ جائیں، نماز پڑھنے لگ جائیں، زکات دینے لگ جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو قتل بھی نہ کرو، تھے قید بھی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر مشرکوں میں سے کوئی مشرک استجارا یستجیرو، پناہ مانگے آپ سے، فاجرو ہو، آپ اس کو پناہ دے دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کی کلام کو سنے، ثم ابلغوا ما منعوا، امن کی جگہ پہ اس کو پہنچا دیں، ذالک بانہم، یہ حکم اس لیے کہ وہ قوم لا یعلمون، جو دین کو سمجھتے نہیں ہیں، کیف یکون للمشرکین عہد، مانع اول کا جواب، جہاد کے لیے پہلی رکاوٹ، پہلا معنی یہ ہے کہ جی عہد ہے آخر، تو عہد کا خیال کرنا چاہیے، اللہ پاک کہتا ہے جنہوں نے عہد نہیں توڑا ٹھیک ہے، وہ تو جو توڑ جو چکے ہیں، اور اللہ ویسے ہی کہتا ہے مشرکوں کے عہدوں پہ مان کا کیا اعتبار ہے، مشرکوں کے عہدوں پہ مان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا تم یہ نہ خیال کرو، اور سمجھے ان کے عہدوں پہ مان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جب یہ عہد توڑ چکے ہیں اب ان کے لیے تیار ہو جاؤ، کیف یکون للمشرکین عہد، مشرکوں کا عہد کیا ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں، الا الذین، جنہوں نے عہد توڑا نہیں، اللہ ان کو مستثنا کرتا ہے پھر ساتھی، ہاں جن سے تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے وقت، فمستقاموا، مسجد حرام کے پاس، فمستقاموا، جب تک یہ قائم رہیں، یعنی عہد نہ توڑیں، تو تم بھی قائم رہو، کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے عہد شکنی سے بچنے والوں کو، کیفا، یہ دوبارہ کیفا لایا گیا ہے، عہدہ لبدلات لبیان العلت، کیونکہ آگے علت اللہ بیان کر رہا ہے، اگر وہ غالب ہو جائے نا تم پر، یہ علت اول، یعنی تم تو خیال کرتے ہو لیکن ان کا حال یہ کہ اگر وہ غالب ہو جائیں تو وہ کوئی رشتہ داری یا عہد کا خیال نہیں کریں گے، تمہیں تو عہد کا خیال ہے، انہیں خیال کوئی نہیں، لا یرقبو، نہیں لحاظ کریں گے، الا رشتہ داری کا، ذمتن، ذمے کا، یعنی عہد کا، یرزونکم بافواہم، وہ تو صرف باتوں سے تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل منکر ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، اشتراؤ بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں پیسے لے لیے، وہ تو روکتی ہیں اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، لا یرقبون فی مومن تعمیم بعد استخصیص، وہ تم تو تم رہ گئے، لا یرقبون فی مومن، کسی مومن کے بارے میں بھی، یہ کافر جو ہیں نہیں لحاظ کرتے، الا نہ رشتہ داری کا تھے، نہ ذمہ عہد و پیمان کا، وہ اولئک هم المعتدون، یہ تجاوز کرنے والے ہیں حد سے، فان تابوا، اگر کفر و شرک سے توبہ کر لیں اور اسلام والے کام شروع کر دیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، زکات دینا شروع کرتے ہیں، تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، پھر ان کو کچھ نہ کہو، ہم کھول کر راجتے بیان کرتی ہیں مستفیدین کے لیے، وَإِنَّكَ سُؤَيْمَانَهُمْ، اگر یہ توڑ دیں قسمیں یعنی عہد و پیمان، بات عاد کرنے کے اور تمہارے دین میں انکار کریں، تان کریں، تو فقاتلوا ائمت الکفر، تو کافروں کے بڑے بڑے جو امام ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو، یہ انکسو، یہاں پر اگر مراد ہو وہ دو قبیلے جنہوں نے عہد و پیمان توڑا نہیں تھا، تو پھر ان اپنے حقیقی معنی پر ہوگا کہ اگر وہ توڑ دیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرو، اور اگر یہاں سے مراد اس کے علاوہ باقی کافر ہوں جنہوں نے عہد توڑ دیا تھا تو پھر ان بمانا ازا، پھر ان بمانا ازا، ازا نہ کسو، جب وہ توڑ چکے ہیں، جب وہ توڑ چکے ہیں تو فقاتلو، ان کے ساتھ جنگ کرو، وہ سمجھے، جب وہ توڑ چکے ہیں تو ان کے ساتھ جنگ کرو. اور یہ ان بمانا ازا کیا جائے اور جو عہد توڑ چکے ہیں وہ مراد لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. چونکہ یہ ساتھ ہی آگے آیت آ رہی ہے، اللہ تو قاتلون قوما نکسو، نکسو اے مانو، یہ ساتھ ہی آ رہا ہے. یہ اگلی یہ آیت بتاتی ہے کہ یہاں پر بھی مراد وہی ہے. چلو، اگر یہ دین میں تان کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرو. ائمت الکفر، جو مکہ کے اطراف میں بڑے بڑے سردار کافروں کے رہتی ہیں، انہم لا ایمان، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، عہد و پیمان کا، لعلہم ینتہون، شاید کہ یہ باز آ جائیں کفر و شرک سے. اللہ تو قاتلونا، ترغیب الی الجہاد، وہ کیوں نہیں جنگ کرتے ہو اس قوم کے ساتھ جنہوں نے قسم، جنہوں نے عہد و پیمان توڑ دیے، نکسو، توڑ دیے. سبب اول، وہمو باخراج رسول، رسول پاک کے نکالنے کا انہوں نے ارادہ کیا. دوم، تے وہم بدعوکم سوم، انہوں نے ابتدا کی پہلی مرتبہ، یعنی انہوں نے وعدہ خلافی کر دی، ہاتھ توڑ دیے. اتخشونہم، او کیا ڈرتے ہو ان سے، ان سے تم ڈرتے ہو، ان کے سامان و جمعیت، ان کے پاس بڑا ساز و سامان ہے، بڑی تعداد ہے، ان کے پاس ڈرتے ہو. اللہ احق ان تخشو، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اگر ہو مومن، اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے مقابلے میں تیار ہو جاؤ. قاتلہم، ان کے ساتھ جنگ کرو، اللہ ان کو سزا دے گا. بیعیدیکم یعذبہم، وعدہ اول، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ان کو سزا دے گا، تمہارے ہاتھوں سے مروائے گا. ویخزہم دوم، ان کو رسوا کرے گا. وینصرکم سوم، اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری امداد کرے گا. ویشفی صدور قوم مومنین، چہارم، اور مومنوں کے سینوں کو اللہ ٹھنڈا کرے گا، مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا. ویعذب، نہ ویذہب غیظ قلوبہم، یہ پنجم، اور ان کے دلوں کا غصہ، سمجھے، یذہب، یذہب لے جائے گا، غیظ قلوبہم، ان کے دلوں کا غصہ، کہ مقابلہ کی تاب نہ لا کر مقابلہ کر نہیں سکتے تو جلتے ہیں. اللہ کہتا ہے مشرق اور جلو. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، اللہ جس پہ چاہے گا رجوع کرے گا، یعنی اسلام کی توفیق دے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اَمْ حَسِبْتُمْ زَجَر، اور تم نے کیا گمان کر لیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے. ولما یعلم اللہ، ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اور ان کو جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اور ایمان والوں کے علاوہ نہیں بنایا، ولیدتن، کوئی دوست، کوئی جگری یار، ابھی تک ایسا اللہ نے واضح نہیں کیا، تم میں سے ظاہر نہیں کیا. اللہ جاننے والا ہے، خبیر ہے اس کو جو تم کام کرتے ہو. ما کان للمشرکین، یہ مان ثانی کا جواب، یہ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ کو تعمیر کیا انہوں نے، تو جو مسجدیں بنانے والا ہو، بیت اللہ بنانے والا ہو، اس کو تو مارنا نہیں چاہیے. اس معنی کا اللہ جواب دیتا ہے. اللہ کہتا ہے ان کا عمل ضائع ہے، مسجد بنائی بھی ہے تو عمل ضائع، ختم. اس لیے ان کی اس چیز کو نہ دیکھو، ان کے ساتھ جہاد کرو. ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکوں کے کہ وہ تعمیر کریں اللہ کی مسجدوں کو. شاہدین، اس حال میں کہ وہ شہادت دیتے مارے اپنی جانوں پہ کفر کی، اولائک ثمرہ، یہی ہے کہ خواب حبتت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. بشرکہم، شرک کرنے کی وجہ سے اعمال ضائع ہو گئے. وفی النار ہم خالدون، انما یامر مساجد اللہ، وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرنا تو ایمان والوں کا کام ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اجعلتم سقایۃ الحاج، وہ کہتے تھے ہم بھی تو نیکی کے کام کرتے ہیں جی، حاجیوں کو پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایمان والے اور یہ کام برابر نہیں ہو سکتے. اجال تم سے کایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، ستو پلانا، عمارت المسجد الحرام کا من، یعنی کا عمل من، یہ عمل ایمان والے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آمن باللہ والیوم الاخر وجاد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین. الذین آمنوا بشارت، جو ایمان لائے، وہ ہاجروا وجادوا فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم اعظم درجتا عند اللہ، ان کا اللہ کے ہاں درجہ بہت بڑا ہے. فاولئک هم الفائزون، یبشرهم ربهم، ان کو ان کا رب بشارت سناتا ہے، برحمت، یہ نعمت روحانی، ورضوان، رضا، یہ بھی نعمت روحانی، وجنات، نعمت جسمانی، لهم فیها نعیم مقیم، نعمتیں ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ کی، خالدین فیها ابدا، ان اللہ عندہ اجر عظیم. یا ایھا الذین آمنوا، یہ مانے سالس کا جواب، مانے سالس کا، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں جی، اپنے رشتہ داروں کو انسان کیسے مارے؟ اللہ پاک جواب دیتا ہے کہ رشتہ داری کا لحاظ نہ کرو، اللہ کے دین کا لحاظ کرو. رشتہ داری کا لحاظ، اے ایمان والو، لال تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر، اگر وہ پسند کر چکے ہیں کفر کو ایمان پر، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان کو دوست بنائے گا تم میں سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظلم کرنے والے ہوں گے. قُلْ إِن كَانَ تَقِيُّ دُنْيَوِي، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، ازواجکم، تمہاری بیویاں، عشیرتکم، تمہارا قبیلہ، اور تمہارے وہ مال جن کو تم اکٹھا کرتے ہو، وہ تجارت، وہ تجارت جس کے نفع نقصان سے تم ڈرتے ہو، تخشون کسادہ، نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر ترزونا جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے لیے زیادہ پسند ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے، وہ جہاد ان فی سبیل، اور جہاد سے زیادہ پسند ہیں، فتربصوا ثمرا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ پاک لے آئے بے امر ہی اپنا حکم. اپنا حکم کیا؟ سزا ترک ہجرت، یا بے عقوبت العاجلہ، سزا، یعنی اللہ پاک دنیا میں کوئی سزا دینا چاہے. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، لقد نصرکم اللہ، بشارت دنیاوی، اللہ پاک نے تمہاری امداد کی، فی مواطن کثیرت، کئی مقامات میں، بہت سارے میدانوں میں، جیسے بدر وغیرہ، ویوم حنین، اور جنگ حنین، حنین کے دن بھی اللہ پاک نے تمہاری امداد کی. جب اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا، کثرت کی وجہ سے تم مغرور ہو گئے. باصحابہ کہنے لگے، او ہم تو جب تھوڑے ہوتے تھے ہمیں فتح ملتی تھی، آج تو ہماری تعداد ہی بہت زیادہ ہے. صحابہ کی تعداد 12,000 تھی اور کافر 4,000 تھے، تو آج یہ ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا تھا، پھر فلم تغنی عنکم شیا، یہ کثرت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکی. اس جنگ میں بھی بڑا نقصان ہوا، اللہ پاک کی طرف سے شکست آ گئی، سارے صحابہ بھاگ کے چلے گئے، کوئی کدھر، کوئی کدھر، کوئی کدھر. اسی جنگ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ایک صحابہ تھے، اور رسول پاک کافروں کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، اور رسول پاک کی زبان پہ تھا ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، یعنی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر جنگ میں اپنے آپ کو چھپائے. سارے ساتھی بھاگ کے جا رہے ہیں، کوئی کدھر گیا، کوئی کدھر گیا، چند ایک ساتھی 10-12 صحابی رسول پاک کے ساتھ تھے، باقی سارے گئے، بھاگ گئے اس جنگ کے اندر. اور رسول پاک ایسی حالت میں بھی پھر بھی کافروں کی طرف جا رہی ہیں، اور خود پڑھتے جا رہے ہیں ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، پیغمبر اپنے آپ کو چھپاتا نہیں نہ بھاگتا ہے، او سامنے میدان میں نکلا ہوا اللہ کا پیغمبر. پھر جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بڑھتے گئے، پھر صحابہ کرام نے آواز دی دوسروں کو، یا اصحاب الشجرا، اوے بیت رضوان والو کہاں گئے ہو، کیوں بھاگ کے جا رہے ہو، آؤ آؤ آؤ۔ پھر دوبارہ صحابہ اکٹھے ہوئے، پھر کافروں پہ حملہ کیا اور اللہ پاک نے فتح دی۔ وزاقت علیکم الارض، یہ کثرت تمہاری تھی، کثرت نے کوئی فائدہ نہ دیا، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین بیمار رہوبت، باوجود وسیع ہونے کے، باوجود وسیع ہونے کے زمین تنگ ہو گئی۔ یہ زمین کا تنگ ہونا محاورہ ہوتا ہے، یعنی بڑی مشکل تمہیں دیکھنا پڑی۔ ثم ولیتم، پھر آخر کار بھاگ پڑے تم، مدبرین، پشت پھیرنے والے تھے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ پاک نے نازل کیا اپنا سکینہ، غیبی فیض، اللہ رسولی، اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر۔ وانزل جنودا، اور اللہ پاک نے تمہاری امداد کے لیے آسمان سے لشکر اتارے، لم تروہا، جن کو تم نے دیکھا نہ تھا۔ وعذب الذین کفروا، اور اللہ پاک نے کافروں کو سزا دی، عذاب، حزیمت، شکست، شکست دی اللہ پاک نے۔ ذالک جزاء الکافرین، ثم یتوب اللہ، پھر اللہ پاک رجوع کرتا ہے، اس کے بعد اللہ من یشاء من عبادی واللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، معنی رابع، چوتھے معنی کا جواب، ایمان والو، انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، یہ چوتھا آ رہا ہے معنی، چوتھا معنی یہ ہے، او جی تجارت ہے، کاروبار ہے، ان کے ساتھ جنگ کریں گے تو تجارت کا، کاروبار کا نقصان ہوگا۔ اللہ کہتا ہے یہ فکر نہ کرو، یہ دنیا کا مال و دولت دینا یہ میرا کام ہے، میں خود تمہیں دے دوں گا، تم یہ فکر کرنے کے بغیر ان مشرکوں کا مقابلہ کرو۔ یہ مشرق پلیت ہیں بوجہ قائد خبیصہ کے، فلا یقرب المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب آنے کی ان کو اجازت نہیں اس سال کے بعد، یعنی وہ چار مہینے کی مہلت تھی نا، اور اس کے بعد پھر مستقل قانون بنا دیا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، حج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، او جی ان کا داخلہ بند کر دو مشرکوں کا، یہ نہ آئے، تجارت کیسے ہوگی، تجارت کا گھاٹا ہوگا، اگر تمہیں خوف ہے لتن، محتاجگی کا، فقیری کا، فسوف یغنیکم اللہ، اللہ تمہیں غنی کرے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، قاتل الذین دعوی صورت، جنگ کرو کن سے، الذین لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، نہ قیامت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، سمجھو ایمان نہیں لاتے، ایمان تو وہ لاتے تھے، اس لیے آگے اللہ تفصیل کر رہا ہے، لا یحرمون سے نہیں، حرام سمجھتے ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام کیا، یعنی غیر اللہ کی نظر نیاز، غیر اللہ کی نظر نیاز کو اللہ نے حرام کیا، یہ حرام نہیں سمجھتے، جو حرام نہیں سمجھتے ان کو مارو، سمجھے، غیر اللہ کی نظر نیاز کو جو حرام نہیں سمجھتا اس کو قتل کرو۔ ولا یدینون دین الحق، دین حق کو یہ اختیار نہیں کرتے، من الذین اوت الکتاب، اوت الکتاب میں سے، حتی یوت الجزیہ، یہاں تک کہ یہ جزیہ دینے والے بن جائیں، ایدن ماتات ہو کر، وہم صاغرون۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اچھا جی اب یہاں سے یہ حکم آیا، اور حکم کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اب جہاد کی وجوہات بیان کرے گا۔ یہ لا یؤمنون باللہ یہ وجہ اول، ولا یحرمون ما حرم اللہ وجہ دوم، اب وقالت الیہود یہ وجہ سوم، وجہ سوم، چھ وجوہات اللہ پاک پیش کرے گا، یہ تیسری وجہ، وقالت الیہود، یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، نصارا المسیح ابن اللہ، ذالک قولهم بافواههم یضاہون قول الذین کفروا من قبل، پہلے کافروں جیسے یہ بھی کافر، قاتلهم اللہ اللہ یوفکون، جو اس طرح شرک کرنے والے ہیں. اب یہ کون ہے؟ نبیوں ولیوں کو پکارنے والے، سمجھے، نبیوں ولیوں کو پکارنے والے، سفارشی سمجھنے والے، ان کے ساتھ جہاد کرو، سمجھے، ان کے ساتھ جنگ کرو جی. کیوں جی؟ یہ نبیوں ولیوں کو کارساز مشکل کشا سمجھتے ہیں. اتخذوا احبارہم، یہ وجہ چہارم، چوتھی وجہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، سمجھو، حضرت عدی بن حاتم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حاتم تائی کے بیٹے، مسلمان ہوئے تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ مولویوں پیروں کو رب بناتے ہیں، ہم تو اپنے مولویوں پیروں کو رب نہیں کہتے تھے، وہ چونکہ ان عیسائیوں میں سے تھا، ہم تو رب نہیں کہتے، اللہ کیسے کہتا ہے ہمارے بارے میں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مولوی تمہارا حرام کو حلال کرے، حلال کو حرام کرے، تو تم مانتے نہ تھے، جبکہ تمہیں پتا ہوتا تھا کہ شریعت میں اس طرح نہیں ہے، شریعت میں حلال ہے، پر مولوی حرام کر دے تم مان لیتے تھے، وہ سمجھے، شریعت میں حرام ہے، مولوی حلال کر دے تم مان لیا کرتے تھے. آخر ہاں ایسا تو ہم کرتے تھے. فرمایا یہی ہے رب بنانا، شریعت کے مقابل مولوی کے حلال و حرام کو ماننا، یہ مولوی کو رب ماننا ہے، پیر کو رب ماننا ہے. جو اس طرح مانتا ہے گویا کہ اس نے اس کو رب بنا لیا. اچھا جی، اب اس آیت کو غیر مقلدین پیش کیا کرتے ہیں تقلید کے خلاف، کہ مقلدین اپنے مولویوں پیروں کو رب بناتے ہیں. حالانکہ ابھی آپ کو میں نے بات واضح کی، شریعت کے مقابل، شریعت کے مقابل اور سمجھے، کسی مولوی پیر کی بات ماننا رب ماننا ہے، اور ہمارے نزدیک شریعت کے مقابل یعنی اللہ کی وحی کے مقابل. شریعت کیا ہے؟ اللہ کی وحی، قرآن والی ہو یا حدیث والی ہو، اللہ کی وحی کے مقابل کسی مولوی یا پیر کی تقلید کرنے کی اجازت کوئی نہیں. چنانچہ ہمارے ہاں تو مسئلہ ہے کہ جہاں نص موجود ہو، یعنی قرآن کی آیت یا حدیث کا فیصلہ موجود ہو، نص موجود ہو، تو مجتہد کو اجتہاد کرنے کی اجازت بھی کوئی نہیں. ہمارے نزدیک جب مجتہد کو اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں، تو مقلد نے تو مجتہد کے اجتہاد کو ماننا ہے نا. تو جہاں نص موجود ہو پاؤ، وہاں پر نہ کسی کو اجتہاد کی اجازت ہے، نہ کسی کو تقلید کی اجازت ہے. جہاں نص موجود ہے، وہاں ہر ایک کے لیے ضروری ہوگا کہ نص پر ایمان لائے، قرآن کی آیت ہے، حدیث کا فیصلہ ہے، اس پر ایمان لائے. وہی کے مقابل کسی کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جہاں وہی موجود نہیں ہے، قرآن حدیث کا فیصلہ واضح موجود نہیں ہے، وہاں تم مجتہد کی بات مان سکتے ہو، سمجھے. تو اس کو پیش کرنا درست نہیں ہے. اور یہاں تھوڑی سی بات ذہن میں رکھو، یہاں مولویوں پیروں کا ذکر ہے تو ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، کیا مطلب؟ ایک طرف نص آ جائے قرآن حدیث کی، مقابل پیغمبر کی بات آ جائے، ایک طرف اللہ کی وحی ہے تمہارے سامنے، اس وحی کے مقابل پیغمبر کی بات مانی جائے، تب بھی پیغمبر کو رب ماننا ہے. ذرا سمجھو، اللہ کی وحی کے مقابل، اب قرآن کی آیت آ جاتی ہے، قرآن کی آیت کے مقابل پیغمبر کی حدیث آ جائے، تو اصل قانون تو یہ ہے کہ پیغمبر کبھی قرآن پاک کی تردید نہیں کر سکتے، لیکن ایک روایت آ جاتی ہے، پیغمبر کی طرف نسبت ہے. اب ایک آدمی قرآن کو چھوڑے اور اس روایت کو ماننے تو گویا کہ اس نے پیغمبر کریم کو رب بنا لیا. اور سمجھے ہو، قرآن کے مقابل کسی مولوی پیر کی بات مانی جائے تب بھی اس کو رب بنانا ہے، پیغمبر کی بات مانی جائے تو اس کو رب بنانا ہے، اور اللہ کے قرآن کے مقابل کسی اور کی بات کو ماننے کی اجازت نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے جہاں بھی حدیث کوئی آ جائے گی اس قسم کی، اس حدیث میں تاویل کرو. اول کہو کہ پیغمبر کریم نے فرمایا ہی نہیں اور سندن صحیح ہے تو اس کی تاویل کرو، تاویل ہو جائے تو ٹھیک ہے، تاویل نہ ہو تو اس روایت کو چھوڑ دو، آیت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا جی چلو، وما امرو، اب جو مولویوں پیروں کو رب بناتے ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو، یہ ایک مستقل وجہ ہے. اور سمجھے، جہاد کرو کہوں جی یہ مولویوں پیروں کو اللہ کا شریک بناتی ہیں، نبیوں کو اللہ کا شریک بناتی ہیں، جو نبیوں ولیوں کو اللہ کا شریک بناتا ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ حکم تھا کہ ایک الہ سمجھنا ہے، معبود ایک بنانا ہے، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ان کے شرک سے. اب یہ آیت ان اہل کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے، کہہ رہی ہے یشرکون، اہل کتاب بھی مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں. اور سمجھے، یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب مشرک نہیں ہوتے، یشرکون شرک کرتے ہیں. اب یہ علت نمبر، وجہ نمبر آگے، وجہ نمبر چار آ رہی ہے. یریدون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں دین کو، بیفواہم، بیفواہم اعتراضات شرکیہ کر کر کے، شرکی اعتراضات کر کے اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں. وہ یا اللہ اللہ یتم نورا، اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا. وہ لو کرے حل کافرون، اگرچہ کافر مکروہ سمجھیں، جلتے ہیں جل جائیں. هو الذی ارسل رسول بالہدا، اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے قرآن ہدایت دے کر. ودین الکل یذر ولدین کل ولو کرے المشرکون، یہ سارا ذکر آ رہا ہے انہی اہل کتاب کا. سمجھے، اہل کتاب کے ذکر میں یشرکون پھر مشرکون، یشرکون پھر مشرکون، اہل کتاب بھی مشرک تھے، مشرک، لیکن آسمانی کتاب کے ماننے والے تھے، آسمانی کتاب کے، اس لیے ان کے لیے الگ قانون ہوا. یا ایھا الذین آمنوا، یہ وجہ ہے جہاد پنجم. موجودہ زمانے کے رضا خانی، ان کا قرآن ماننے کا دعویٰ ہے، قرآن کو مانتے نہیں ہے. سمجھو، ان کے ماننے کا دعویٰ ہے، ایمان نہیں ہے. وہ جو تھے ان کے سامنے تورات انجیل لائی جائے تو اس کو ماننا کرتے تھے، ان کا ایمان تھا اس پر. اور سمجھے، یا ایھا الذین آمنوا، پانچویں وجہ، ان کثیر من الاحبار والرهبان، بڑے بڑے مولوی تھے، بڑے بڑے پیر، لیاکلون اموال الناس، لوگوں کے اموال، لوگوں کے مال ہی نہیں، اموال، مختلف طریقوں سے مال کھاتے ہیں، باطل طریقوں سے. ویصدون عن سبیل اللہ، والذین یکنزون الذهب، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے چاندی کو اور نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، ان کو بتا دو عذاب علیم، یوم یوما لیا، جس دن ان کو داغ دیا جائے گا نارے جہنم میں. فتقوا، گرم کیا جائے گا ان کو، فتقوا بہا، داغ دیے جائیں گے اس کے ساتھ. جباہم، ان کے چہرے، جنوبہم پہلو، ظہورہم پشتیں. ہاذا ما کنستم تذلیل مجرمین، کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جس کو تم نے خزانہ بنا بنا کے رکھا تھا اپنی جانوں کے لیے. پس چکھو تم، ما کنتم تکنزون. ان عدت الشعور، یہ علت نمبر چھ، وجہ نمبر چھ، وجہ جہاد ششم، یہ مہینوں کو تبدیل کر لیتے تھے، حرمت والا مہینہ آ گیا، پروگرام بن گیا جنگ کرنے کا، تو کہتے تھے اس سال حرمت والا یہ نہیں ہے فلاں ہے، تبدیل کر لیتے تھے. یہ پانچویں وجہ، چھٹی وجہ، ان عدت شہور، گنتی مہینوں کی اللہ کے ہاں 12 مہینے، فی کتاب اللہ، یوم خلق السماء، اس دن سے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 4 مہینے ہیں حرمت والے. ذالک الدین القیم، یہی ہے پکا دین، نہ ظلم کرو اس میں اپنی جانوں سے، نہ ظلم کرو، یعنی وہ جو تبدیل کرنے والا ہے آگے آ رہا ہے وہ. وقاتل المشرکین کافہ، سارے مشرکوں سے جنگ کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ سارے جنگ کرتے ہیں. وعلم ان اللہ المتقین، اللہ تمہاری امداد کرے گا. انما النسیء، نسی ہٹا دینا، وہی مہینوں کو تبدیل کر دینا، نسی مہینے کو تبدیل کر دینا، ہٹا دینا، یہ زیادہ ہے کفر میں. کافر وہ پہلے سے تھے، یہ کفر میں اور زیادتی ہو گئی جس کے ساتھ کافر گمراہ کیے جاتے ہیں. یحلونہ آمن ویحرمونہ آما، ایک سال حلال بنا لیتے ہیں، ایک سال حرام بنا لیتے ہیں. لیواتیو، تاکہ حدت گنتی پوری کرتی ہیں. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. یا ایھا الذین آمنوا، ترغیب الی القتال، یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سورت کا، دوسرا حصہ مومنوں کے لیے ترغیبات آئیں گی، کافروں کے لیے زجرات، منافقوں کے لیے. اے ایمان والوں، ما لکم اذا قیل لکم، او تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو کیا کرتے ہو؟ تم زمین سے چمٹ جاتے ہو. یہ اشارہ کیا جا رہا ہے غزوہ تبوک کی طرف. غزوہ تبوک میں کہا گیا نکلو نکلو، تو بعض صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، اس لیے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. آرازی ہی تم بالحیات دنیا من الاخرہ، تم آخرت کے بدلے میں دنیا پہ راضی ہو گئے ہو. فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل الا تنفرو، اگر نہ نکلو گے اللہ کی راہ میں، یہ ثمرہ ترک جہاد، یعذبکم، تو اللہ سخت سزا دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، اللہ اور قوم لائے گا تمہارے علاوہ. وَلَا تَذُرُّوا شَيْئًا، پھر اللہ کو تم کوئی نقصان نہ دے سکو گے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنصُرُوهُ، اگر تم نہ امداد کرو گے رسول پاک کی تو، جزا معذوف ہے، فَيَنصُرُهُ اللَّهُ، اللہ امداد کرے گا. تم نہ کرو گے، نہ کرو، اللہ امداد کرے گا. فَقَدْ عِلَّتْ، اس جزا معذوف کی علت، دیکھو نا اللہ امداد کر چکا ہے. فقط تحقیق اللہ نے امداد کی اس پیغمبر کی، از اخرجہ، جب نکال دیا تھا اس پیغمبر کو کافروں نے. اخرجہ، وہ ضمیر ہے ذوالحال، ثانی اسنین، ثانی اس سے حال ہے، جب نکال دیا تھا پیغمبر کریم کو کافروں نے. ثانی، سمجھو، ثانی اسنین، حال ہونے اس پیغمبر کے کہ پیغمبر دو میں سے دوسرا تھا. سمجھو، پیغمبر دو میں سے، دو میں سے دوسرا تھا. ثانی اسنین، یہ ثانی اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کریم کو، پیغمبر کریم کو، ایک ابو بکر صدیق اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دو میں سے پیغمبر کریم ثانی دوسرے. اللہ پاک نے کیا مقام دیا ابو بکر صدیق کو؟ لوگ کہتے ہیں پہلا خلیفہ نہیں، پہلا، اللہ پاک تو یہاں تک اشارہ کر رہا ہے پیغمبر ساتھ ہو تب بھی ابو بکر الاول ہے، پیغمبر ساتھ ہے، پیغمبر، پیغمبر کو اللہ کہتا ہے ثانی، پیغمبر کو کیا کہتا ہے اللہ؟ سمجھو، ثانی تو اس لیے کہا گیا، وہ چونکہ بات آ رہی ہے غار کی، غار میں پہلے داخل ہوا ابو بکر صدیق، غار میں پہلے داخل ہوا ابو بکر صدیق، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں داخل ہوئی، اس لیے اللہ پاک نے ثانی کے ساتھ تعبیر کیا. ثانی اسنین، دو میں سے دوسرا. مشکل ٹائم ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عجیب مقام ہے. اب ہجرت کر کے صحابہ آ رہے تھے, جو صحابی کہتا تھا جی جاتا ہوں ہجرت کر کے, رسول پاک کہتے تھے جا. مختلف صحابہ اجازت لیتے تھے جاؤ جی جاؤ, ابو بکر صدیق اجازت لیتے ہیں تو پیغمبر کریم کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھہر. بس سمجھے, اور یہ اللہ کا پیغمبر اللہ کی وحی سے بیان کر رہا ہے, گویا کہ اللہ پاک اشارہ کر رہے ہیں, پیغمبر کو سمجھایا ہوا ہے کہ باقی جاتے ہیں تو جائیں لیکن ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ جائے گا. کیوں؟ یہ ہجرت والا جو سفر ہے یہ بڑا مشکل سفر ہے. اس سفر میں ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کام آنے والا اور کوئی نہیں ہے. سمجھے, اس سفر میں اور کوئی اتنا دلیر اور بہادر نہیں ہے جتنا دلیر ابو بکر ہے. اس سفر میں ابو بکر ہی آپ کا ساتھ صحیح دے سکتا ہے, اس لیے باقی جاتے ہیں اجازت دے تو جاؤ جی ٹھیک ہے جاؤ جاؤ. صدیق اجازت مانگتے ہیں نہیں ٹھہرو ٹھہرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی کہ اب آپ بھی ہجرت کریں, اب حکم ملا ساتھ ابو بکر کو لے لو. ساتھ ابو بکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو لیا. وہ سمجھے, ابو بکر صدیق کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا, اور یہ دوپہر کا ٹائم تھا. کون سا ٹائم تھا؟ دوپہر کا ٹائم, رات کا ٹائم نہیں ہے. ہجرت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے دوپہر کے وقت میں, دوپہر کا وقت تھا. ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا, چونکہ عام طریقہ تھا قیلولہ کرنے کا, دوپہر کو لوگ سو جاتے تھے, سارے سوئے ہوئے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو لے کے دوپہر کے وقت نکلے. چاند تین میل کا فاصلہ ہے, غارے سور آ جاتا ہے, وہاں جا کے چھپ گئے. وہاں جا کے, رات کا ٹائم ہوتا نا تو رات کا تو ٹائم بہت زیادہ ٹائم ہے, او سفر لمبا کر کے چلے جاتے, لیکن یہ چونکہ دوپہر کا ٹائم تھوڑا سا ٹائم تھا, اس تھوڑے سے ٹائم میں بس اتنا سفر ہو سکتا تھا, اتنا سفر کر کے غار میں چھپ گئے. غار میں چھپ گئے. اب وہاں جب غار میں گئے, ابو بکر صدیق پہلے گیا. ابو بکر صدیق اور جتنی کو صفائی کر سکتا تھا صفائی کی, سوراخ جتنے تھے ان کو بند کیا, ایک سوراخ کے لیے کوئی چیز نہ تھی, اس میں اپنی ایڑی رکھی حضرت ابو بکر صدیق نے, اور رسول پاک کو بلایا جی اب آپ آ جائیں. رسول پاک اندر گئے, رسول پاک چونکہ بعد میں گئے اس لیے ثانی اثنین, ثانی اثنین, رسول پاک دو میں سے دوسرے تھے, دو میں سے دوسرے تھے. از ہما فلغار, دونوں غار میں تھے, دونوں. از یقول لصاحب ہی, جب رسول پاک فرما رہے تھے اپنے صحابی کو, رسول پاک فرما رہے تھے اپنے, یہ صاحب صحابی صرف حضرت ابوبکر صدیق کو کہا گیا ہے, باقی صحابہ اپنے مقام پر صحابی ہیں, سمجھے. لیکن قرآن پاک نے کسی صحابی کو کہا ہو صاحب, سوائے ابو بکر کے کسی کو نہیں کہا گیا. حضرت ابو بکر صدیق کے لیے لفظ ہے لصاحب ہی, اس لیے علماء نے لکھا ہے من انکر ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو کافر, لأنه انکر نص القرآن. تفسیر قرطبی, جو آدمی ابو بکر صدیق کے صحابیت کا انکار کرے, صحابیت کا, چونکہ صحابیت پہ یہ نص قطعی موجود ہے, صحابیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے جی. لأنه انکر نص القرآن, رسول پاک اپنے صحابی کو فرما رہے تھے لا تحزن. رسول پاک ابو بکر صدیق بیٹھے غار سے دیکھ رہے تھے, کافر آئی ہوئی ہے کہیں، ابو جال کی پارٹی آئی ہوئی ہے جی، ان کے یہ دیکھ رہے کہ وہ سامنے آئے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا رسول پاک اگر ذرا سا نیچے ہو کے یہ دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے، ذرا سا نیچے ہو کے دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کر ابو بکر، غم ان اللہ مانا، غم نہ کر، لا تحزن. خوف اور حزن میں یہ فرق ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے اپنا نہیں دوسرے کا. ابو بکر تجھ کو اپنا تو غم نہیں، میرا غم ہے، میرا غم نہ کر. لا تحزن، حضرت بکر صدیق کو جو غم تھا کس کا؟ رسول پاک کا. اور اللہ پاک فرماتے، رسول پاک فرماتے ہیں تو یہ غم نہ کر. لفظ لا تحزن، لا تخف نہیں ہے، لا تخف ہوتا تو مانا ہوتا تجھے اپنی جان کی فکر ہے نہ کر. اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا لا تحزن، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا غم نہیں تھا، ان کو سارا فکر تھا رسول پاک کا. لا تحزن ان اللہ مانا، میاں نہیں فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنی اسرائیل سے ابھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان میا ربی سیادین، میا مانا نہیں فرمایا. لیکن جب ابوبکر صدیق کا وقت آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا ان اللہ مانا، مانا مئی نہیں. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے نازل کر دیا سکینہ علیہ اس صاحب پر، سمجھو علیہ کی ضمیر صاحب کے لیے، چونکہ غم صاحب کو تھا، رسول پاک کو غم نہیں تھا. جسے غم تھا اس کے لیے سکینہ آیا، جسے غم تھا اس کے لیے سکینہ آیا. غم تھا ابو بکر صدیق کو، سکینہ بھی ابو بکر صدیق کے لیے. وَعَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور تائید کی اس رسول پاک کی اللہ نے لشکروں کے ساتھ جن لشکروں کو تم نے دیکھا کوئی نہیں. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اللہ پاک نے کافروں کو ذلیل کیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. انفروا خفافاً، ترغیب للجہاد. اللہ پاک نے یہ نمونہ بتایا کہ دیکھو اس وقت میں نے اپنے پیغمبر کی امداد کی اور ان کو بچا لیا، تو کیا اب نہیں بچا سکتا ہوں؟ یقیناً بچا سکتا ہوں. انفروا خفافاً، اور نکلو جہاد کے لیے خفافاً، تھوڑے ہتھیار ہوں، سکالاً بہت ہوں، بہت ہیں یا تھوڑے ہیں، مقابلے کا وقت آ گیا، کافروں کے مقابلے میں نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو. دیر مت کرو، اگر جانتے ہو تو دیر مت کرو، جانتے ہو فضیلت جہاد کی تو دیر مت کرو. لو کان عرضاً، زجر پر منافقین. اللہ کہتا ہے اگر ہوتا نہ عرضاً سامان، وہاں مال غنیمت ملتا اور قریباً قریب الحصول ہوتا، مال غنیمت اور اس کا حاصل ہونا قریب ہوتا. یہ قریب اعتبار مکان کے نہیں ہے، قریب بمعنی حاصل ہونے کے، قریب اعتبار حاصل ہونے کے. اگر مال غنیمت قریب الحصول ہوتا، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور سفر درمیانہ ہوتا، لَتَّبَعُوكَ، تو منافق بھی آپ کے ساتھ چلتے. وَلَاكِنْ بَغُدَتْ عَلَيْهُمُ الشُّقَّةُ، لیکن مشقت تکلیف ان پہ بعید ہو گئی، گراں ہو گئی. وَسَيَحْلِفُونَ، اس لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، پیچھے رہ گئے سارے منافق. وَسَيَحْلِفُونَ دَعْوَى مَعْذُورِيَتْ، اللہ پاک کہتا یہ اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہیں گے لو استطعنا، اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور آپ کے ساتھ نکلتے. وہ جی ہم معذور تھے اصل میں جی، وہ جی یہ عذر تھا، یہ عذر، یہ معذور تھے جی بس. یہلکون انفسہم، ہلاک کر رہے ہیں اپنی جانوں کو. یہ تکذیب منافقین، جھوٹ بول کر ہلاک کریں گے اپنی جانوں کو. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے وہ جھوٹے ہیں. اسی جنگ میں منافق آئے, جی اجازت ہے میرا فلاں عذر ہے فلاں, اور انہیں فرمایا ٹھیک ہے تو نہ جا, پھر ٹھیک ہے تو نہ جا, مختلف ہو منافق آ آ کر اجازتیں لیتے رہے, رسول پاک اجازتیں دیتے رہے, ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ نہ چلو نہ چلو نہ چلو. اللہ پاک نے اس کے بارے میں آیتیں یہ اگلی اتاری کہ میرے پیارے پیغمبر جانا تو انہوں نے تھا نہیں اسے, یہ آپ سے اجازتیں اب لے کے چلے گئے, اب کہتے ہیں جی ہم تو تیار تھے لیکن اجازت مل گئی ہے. آپ اجازت نہ دیتے ہو تو ان جھوٹوں کا جھوٹا ہونا ظاہر ہوتا, اے میرے پیارے پیغمبر یہ آپ نے ویسے ہی اجازت دی کیوں دی, لیکن ساتھ ہی اللہ کہتا ہے جو ہوا سو ہوا میں نے معاف کر دیا. اف اللہ ان کا معاف تو میں نے کر دیا, پر سونے دس لما معاف تو میں نے کر دیا پر آپ نے اجازت دی تو کیوں دی, اجازت دی تو لما زنت لہم آپ نے اجازت کیوں دی, حتی یتبین لک الذین صدقوا ظاہر ہو جاتے سچے بھی, وتعلم الکاذبین آپ جان لیتے جھوٹوں کو بھی. سنیا تینوں کوڑے دسنے آئے, کوڑے کیڑے نے, آپ کو بتانا تھا کہ جھوٹے کون سے ہیں, اور سمجھے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار کے انداز میں اللہ تنبیہ کر رہا ہے, عتاب کر رہا ہے, ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. اگر اللہ رسول پاک کو پہلے سے پتا ہوتا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا تو کبھی بھی ان کو اجازت نہ دیتے. یہ واقعی مستقل دلیل رسول پاک کے عالم الغیب نہ ہونے کا. لا یستاذنک الذین نہیں اجازت لیتے ایمان والے والیوم الاخر یجاہدوا بہم والے انس واللہ علیم المتقین, یہ ایمان والے تو اجازت نہیں دیتے. انما یستاذنک اجازت لیتے ہیں کون, لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر ورتابت قلوب ان کے دل شک میں مبتلا ہیں, فہم فی ریبہم یترددون شک میں ہی متردد ہیں, ولو اراد الخروج یہ دلیل عدم عذر. اللہ کہتا ہے ویسے عذر پیش کرتے ہیں, بات یہ ہے کہ عذر معذور کوئی نہیں ہے. کیوں, اگر انہوں نے جانا ہوتا تو کوئی تیاری کرتے نا, پر انہوں نے تو کوئی تیاری کوئی نہیں کی. اگر ارادہ ہوتا نکلنے کا لا دولو حدتن تو تیار کرتے, حدتن سفر کا سامان, ولیکن کرے اللہ, اللہ کہتا اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے مکروہ سمجھا انبعاثہم ان کا اٹھ کر جانا جہاد میں, یہ جائیں. اللہ چاہتا ہی نہیں کہ میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ یہ منافق چلے جائیں, اس لیے فسبتہم سمرا اللہ نے ان کو بٹھا دیا, ہٹا دیا کہ یہیں بیٹھے رہو یہیں. یعنی ویسے تو انہوں نے بہانے کیے لیکن اللہ بھی چاہتا ہے یہ میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ نہ جائیں, جا کے کچھ نقصان ہی دیں گے. وکیل قودو وکیل اقودو کہا گیا بے حکم تکوینی طور پہ, او کو دو بیٹھے رہو مل قائدین, قائدین بعذر, جو عذر سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, تمہارا تو عذر کوئی نہیں, تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو بس یہیں, تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. لو خرجو فیکم اگر نکلیں گے, یہ حکمت تخلف, پیچھے رہنا بہتر ہے, کیوں اگر جائیں گے تو مازادکم اللہ خوالا فساد کریں گے, کوئی نہ کوئی مصیبت ڈالیں گے. ولا اوزو خلالکم البتہ گھوڑے دوڑائیں گے تمہارے درمیان, یبغون کل فتنہ فتنہ تلاش کرنے کے لیے, فساد پیدا کرنے کے لیے. وفیکم سماعون اور اب بھی ان تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں, یعنی یہ نہ سمجھو جنگ تبوک میں بھی ساتھ موجود تھے, کئی منافق اب بھی موجود ہیں. اللہ جانتا ہے ظالمین کو, لاکہ دیبتا غول فتنہ تھا, انہوں نے فتنے تلاش کیے پہلے بھی, وَقَلَّبُوا لَكَ الْمُورَا کئی معاملات انہوں نے پلٹے, یہاں تک کہ حق آ گیا, سچا وعدہ آ گیا, وَتَزَّهَرَ عَمْرُ اللَّهِ اللہ کا عمر غالب ہو گیا. وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي, یہ زجرات ہی آ رہی ہیں منافقین پر, یہ بھی ایک مخصوص قسم کا منافق تھا, اس پہ آ رہا ہے زجر. یہاں پر یہ چند ایک قسمیں, چار ایک قسمیں آ رہی ہیں منافقین کی. یہ منہم صنف اول, پہلی قسم, ان پر اللہ پاک زجرات کر رہا ہے. پہلی قسم یہ جود ابن قیس, جود ابن قیس یہ جنگ تبوک یہ روم والوں کے ساتھ لڑائی تھی، ادھر جانا تھا دور علاقے میں. وہ کہنے لگا یہ روم کے لوگ عیسائی لوگ تھے، عیسائی سمجھے، اور رومیوں کا حسن اس زمانے میں بھی مشہور تھا، عیسائی گورے، گورے تھے گوریاں. اب یہ جودی بن قیس کہنے لگا جی میرا جی تو چاہتا ہے جہاد کرنے کو، میں آپ کے ساتھ جاؤں، لیکن کیا کروں، وہاں جاؤں نہ جی تو وہاں تو ہوں گی گوریاں، اور میں ویسے کچھ عاشق مزاج آدمی ہوں، تو میں بدکاری میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں، اور میں تو بس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گندا کام کروں، میں تو بڑا صوفی صافی ہویا، تو وہاں خطرہ ہے جی کہ میں کہیں کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں. وہ جی بڑا چاہتا ہے جہاد کرنے کو، لیکن یہ خطرہ ہے نا، اس لیے آپ مجھے اجازت دیں، میرا خیال ہے میں نہ جاؤں. اس کا اللہ پاک ذکر کر رہا ہے، منہم من یقولو، ان منافقوں میں ایسے منافق بھی ہیں جو آپ کو کہتے ہیں اے زلی، اے زن، اجازت دے، ولا تفتنی، مجھے فتنے میں مبتلا نہ کر، وہاں جا کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. اللہ فل فتنہ تے سکتو، اللہ کہتا فتنے میں تو مبتلا ہو چکی ہیں یہ، کیونکہ نفاق اور مخالفت رسول سے بڑھ کر زیادہ اور کیا فتنہ ہوگا. یہ رسول پاک کے مخالف ہیں، یہ منافق ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کون سا فتنہ ہوگا. اللہ فی الفتنہ تے سکتو وَإِنَّ جَهَنَّمَ سَمْرَ اُخْرَوِيَا لَمُحِیطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم میں عطا کرنے والی ہے کافروں کو. ان تو سبک حسنتن شکوا، آپ کو اگر اچھائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، وہ ان تو اگر آپ کو مصیبت پہنچے تو یہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا، او جی ہم نے تو اپنا احتیاط کر لیا تھا اس سے پہلے، وہ یا تولو، اور پھر کے چلے جاتے ہیں، سال میں کو خوش ہوتی ہیں، تمہاری مصیبت پہ یہ خوش ہوتے ہیں. کل جواب شکوا کہہ دیجئے، لن یصیبنا، ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، مگر وہی پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے لکھی لیے لکھی ہو. وہ ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا کار ساز ہے. واللہ فلیتوکل المومنون. کل حل تربصون، جواب شکوا، اور یہ جواب نمبر دو میں ہے، یہ حکیمانہ، پہلا تھا ہاں کے معنی لن یصیبنا، وہ جواب ہاں کے معنی، یہ جواب حکیمانہ، نہیں انتظار کرتے ہو تم ہمارے بارے میں، مگر اہد الحسنین، ہم مسلمانوں کے لیے تو حسنین، شہادت یا فتح، دو اچھائیاں ہیں، یا شہادت یا فتح، وہ سمجھے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تم نافقوں کے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں مصیبت دے گا، بے عذاب من عندی، ہمارے عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے، او بِعَدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، اللہ پاک کوئی سزا خود دے گا، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں مروائے گا، ہمارے ہاتھوں سے تمہیں، یعنی ہمیں اجازت دے گا، مارو ان منافقوں کو. فَتَرَبَّصُوا، تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہی ہیں. کل انفقو، زجر، اسی کے قول پر زجر ثانی، انفقو توان، خرچ کرو خوشی سے، اور کرہن یا ناخوشی سے، تمہارا خرچ قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، وما منعہم، نہیں روکا ان کو یہ کہ ان کے صدقات قبول کیے جائیں، نفقات قبول کیے جائیں، مگر اس بات نے کہ وہ اللہ کے منکریں، رسول کے منکریں، اور نہیں آتے نماز کو مگر سستی کی حالت میں، اور نہیں خرچ کرتے مگر اس حال میں کہ وہ مکروہ سمجھنے والے ہوتی ہیں. فلا تجبک اموالہم، دفع شبہ کہ کفر کے باوجود ان کو انعامات کیسے مل گئے. اللہ کہتا ہے مال اور اولاد یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ان کو یہ چیزیں دے کے سزا دے دے. وتزکا انفسہم، کی روح نکلے اس حال میں کہ یہ کافر ہوں. ویحلفونا، جب آپ لوٹ کے آئیں گے یہ قسمیں اٹھا کے کہیں گے، انہم لمنکم، کہ یہ بھی تم میں سے، مسلمانوں میں سے. وما ہم منکم، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہے، لیکن یہ قوم یفرقون، جو ڈرتی ہیں، لاؤ یجدون ملجان، اگر یہ پا لیتے کوئی ٹھکانہ کوئی پناہ کی جگہ، او مغارات یا غار کوئی ان کو مل جاتا جہاں یہ چھپ جاتے، او مدخلن یا کوئی سرنگ مل جاتی جہاں یہ چلے جاتے، لولو تو چلے جاتے ادھر، وہم یجمعون، اس حال میں کہ یہ سرکشی کرتے، رسیاں توڑتے توڑتے جاتے، سرکشی کرتے کرتے جاتے، لیکن کوئی جگہ ان کو ملتی کوئی نہیں، مجبور ہیں بیچارے، اگر ان کو جگہ ملتی تو انہوں نے چل جانا تھا. ومنہم، یہ صنف ثانی، دوسری قسم ان منافقوں کی، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا صدقات کے معاملے میں، صدقات کے معاملے میں کہ آپ پورا پورا صحیح تقسیم نہیں کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کا ذکر کرتا ہے، وَمِنُ مَنْ يَلْبِزُكَ جُول، يَلْمِزُو، تنقید کرتے ہیں، تان کرتے ہیں آپ پر، فِي صدقات، فِي تقسیم صدقات، فَإِنْ اُوتُوا مِنَا، اگر ان کو دیا جائے ان کی مرضی کے مطابق تو رضو راضی ہو جاتی ہیں، وَإِنْ لَمْ يُوتُوا مِنَا، اگر مرضی کے مطابق نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتی ہیں، حریص ہیں چونکہ، لالچی ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر یہ راضی ہو جاتے اتنے پر ہی جتنا اللہ نے اور رسول نے ان کو دیا تھا، اور یہ کہتے کہ بس اللہ میں کافی ہے، سیوتین اللہ، اللہ میں اپنے فضل سے دے گا اور رسول پاک تسلیم کریں گے، انا اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے، اگر یوں کہتے تو اچھا ہوتا. انما صدقات للفقراء، بیان مستحقین زکات، صدقات، یہ رضو ما آتاہم اللہ و رسولہ، آتاہم اللہ ما فوق الاسباب، رسولہ ما تحت الاسباب، آگے سیوتین اللہ من فضلی، سیوتین اللہ ما فوق الاسباب و رسولہ ما تحت الاسباب. یہ مال غنیمت کا ذکر ہے. اب اس آیت کو بھی رضا خانی لیتے ہیں کہ دیکھو جی تم کہتے ہو رسول دے نہیں سکتا، یہ اللہ کہتا ما آتاہم اللہ و رسولہ، رسول بھی دیتا ہے، وہ جی دے سکتا ہے نا. آگے سیوتین اللہ من فضلی و رسولہ، وہ جی رسول پاک دے سکتے ہیں نا، اللہ پاک نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں نا، وہ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں نا، دے سکتے ہیں نا. اس آیت کو وہ لیتے ہیں، حالانکہ یہ آیت ہم مال غنیمت کے سلسلے میں آ رہی ہے. اب دینے والا اللہ ہے، مال غنیمت کو رسول پاک نے تقسیم کرنا ہے، تو یہ جو مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا یہ ماتحت الاسباب ہے. مال غنیمت کی تقسیم ماتحت الاسباب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے. وہ جو رسول پاک تقسیم کرتے تھے اس تقسیم پہ وہ راضی نہیں ہوا کرتے تھے، اب یہاں پر یہ ماتحت الاسباب دینا مراد ہے، نہ کہ ما فوق الاسباب. انما صدقات، صدقات ہیں فقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو صدقات وصول کرنے والے ہیں، والمحلفت قلوبهم، اور وہ محلفت القلوب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے تالیف قلوب کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، انہیں کہتے تھے مؤلفت القلوب. مؤلفت القلوب کو بھی یہ دیا جا سکتا ہے. اور پھر رکاب، غلاموں کے آزاد کرنے میں، غارمین، مقروضوں کے لیے، فی سبیل اللہ، وابن سبیل، فریضۃ من اللہ واللہ علیم الحکیم. ومنہم الذین، یہ تیسری قسم. چلو